أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور حليم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. ده وسجمع تلاوتك ده قرآن الكريم ده سورة النساء بنزيوشتم نمبر آيات د جربت تما قبل سردا دی ترجمه د مخ چې کوم آیات چې د وال محسنات او سپاره په شروع شوی ده هغه کې دا خبر اعلی ذکر کړي وو او حل لکم ما وراء ذلکم ول دغ محرمات چې څلور قسمه تیرې شوی ول دغه سما شه واچي د هغون کانو تش تر واده چې په خپل مال یې طلب کی پیسې ورلرور کی ول ورلرور کی ول ور حتمی دي دا په نکاح کې تشي ادا کوي دا ول ور نو د نکاح بس چې ذکر شو دلته اوس په دې ځای کې چې دی د دې دپاره چې پر دې انسانانو د الله تعالی رحمت ښکاره سي هغه د الله تعالی چې امر تیسې لکه وسیله چې تعبیروو چې د الله تعالی وسیله پر دې باندې ښکاره سي هغه دا ده چې نو هر څوک خو دغه طاقت نه لري چې دی به داسې حرې ښځي داسې ښه د یو خاندان ښځي دا به په نکاح کوي او ضرورت د دغه نزدکت د ښځې سره دا خو په انسان کې په ترکې پروت دی که نه دی پروت خو د انسان ماشین علاج جوړ کړی دی دغه ماشین کې دغه نقطه هغه دغه پرزه په کښې کېښه ده چې دا د شهوت تقاضا په دې کې پرته ده په هر حیوان کې پرته ده ولې که دغه تقاضا په کښې کې کښې نږدي نو څوک واده کوي بابا خو هر څوک بره فکر وي بره خی چې دی عقل یې غالبه کېږي چې شهوت نه وي عقل چې غالبه سي خو عقل یې صبر ته کوي چې ته څه پردي ګاډیانې په ځان پسې کوې د دې ښځې نه په قدر باندې واجبه ده د دې جامه واجبه د دې ته به کور ورکوې د دې به حفاظت کوې بیا به عیالونه وي دغه مشکلاتو ته یو لا اوږه نه ورکوي دغه پرزه د شهوت چې الله په کښې کې کښېښول کرار یې شهوت پر راغالبه سي چې راغالبه سي بالا دا ګرد ده ته اسانه سي چې وی کې وروسته به راړې نجدا چې څه بلا پېښه کړله باره نو دا غمونه چې خپل کار ته نه وي ورفارغه ده په خدمت کې اخته که ته نو دا خو نونکې په کښېښو نعوذ بالله خو د انسان د نوع بقا نه راتلل اوس په وخت کې لا انسان د مځکې د سره نیسي سوی خو چا واده نه کوه خلاص دا څه کار دی چې زه کوم الله دا داسې قوت په کښې کې کښېښوه چې دی پر دا ګردو بلاو باندې اقدام کړي چې بس دا ګرده ته څه چمتو یم ما زما ته ښځه راکړه حکمت هغه دی چې دا نوعه بقا وکړي دا نوعه بقا وکړي نو د دغه نوع د بقا په خاطر خو په دې کې الله شهوت کېښی دی او دا شهوت په دغه طریقه چې دا مخکې ذکر شو د هر چا تر وس نه وي لاندې نو الله یې بله اسانه طریقه وښي چې د دغه شهوت د ترسره کولو دپاره بله طریقه دغه ده چې د مینځې سره نکاح وکړه هغه مینځه بیا چې ده هغه نوکي ارزانه وي په ولور باندې د هر چا تر وس باره لاندې داسې الله تعالی فرمایي دا مازې ربط د ماقبله سره څو چې د نکاح بحث را روان دی په نکاح کې هغه طریقه لږ نوکي ګرانه ده چې هر څوک ازاده حره ښځه په درداره ښځه په نکاح کوي نو اسانه طریقه یې دا ده ومن هغه څوک لم یستطع چې دی طاقت نه لري وس نه لري په پښتو کې موږ وایو پلانه یې وس لري پلانه یې نه لري لم یستطع چې دی وس نه لري من کوم ستاسې د ډلې څخه ای مؤمنانو تولا د مالي قدرت تول و دا مالي قدرت ته ویل کېږي دی وس نه لري د مالي قدرت پر چه شي باندې ان د دې مالي قدرت یادوم ینکحه چې دی په نکاح کې المحصنات آزاد شي محصنات چې ذکر کیږي گئی مړو شمراج لکه د پرون په آیات کې چې ذکر سول محصنات چې گئی ذکر کیږي مراد آزاد شي آزاد شي گویا کې محصنه ده گویا کې دا پاک لمنه ده ولی دا پر خپل لمن دا داغ نه پرېږدي ګر سره چې څوک د دې په باره کې دا فکر لا وکړي چې معنا د دې سره په ناروا لارې نجکت شوی وای نو اوس موږ تاسو خپل محول ته وګورو چې دغه ښځې په بازارو کې دوی ګرځي دا اوس د آزادۍ فکر ورسره دی د دې سره د مردار توپ فکر اوس ورسره دی نو دې ته محسنه نه ویل کیږي محسنه دغه ده چې دا د خپل ځانه غیرتمن وي د بل چا په ناروا توګه توجه پر لمن نه زغمي دا داغ ګر سره نه زغمي نو محسنه آزاده ښځه مراد ده دا هم ګوه چې کلابنده ده پاک لمنه یې موږ تعبیروو نو ان د دې قدرت یا د مالي قدرت ینکح چې په نکاح کې المحسنات آزاد شي المؤمنات چې دې مؤمنات دي نو دې دا خو نو ګرانه ده نو که دا ستاسو چې خبرې ته متوجه شوي یاست چې الله تعالی د ښځو په باره کې ولور حتمي ګرځولی دي که نه دی ګرځولی که ولور حتمي نه یې پکښې کې نو نو دلته ولې وایي چې د کوس نه درلودې خو معلومه ده چې دا بوج هر څوک نه شي پورته کولی ته چې حره ښځه د بل د کوره راباسې په خپل کور یې رانه باسې د خلکو په رقم وایي ولې چې هډوکي دي در وسولی نو دا طاقت څوک درلولی شي دا خو ګرانې ګرانې ښځې دي نو ګوره د دوی عزت الله تعالی راپورته کړي په ولور دا عزت منه کېږي چې ویټاکې دا بیا غربي نظام دی چې راروان دی یا سره الهکي چې سره الهکي ته اوس د زنا مخ نیسي هغه یې زنا ډېره کړه په هغه رقم باندې نو بیرته به ترجمه ته متوجه سي یستطیع چې دی هغه دا وس ته ویل کیږي ته ول مالي قدرت وایي نو که چې د مالي قدرت وس نه درلودي کوم مالي قدرت د دې مالي قدرت چې ته په نکاح کې آزادې مؤمناتې ښځې په مضمون به تاسو وس پیدل یاست ومن هغه څوک لم یستطیع چې دی وس نه لري منکم ستاسو څخه تولا د مالي قدرت وس نه لري چې دا مالي قدرت پر کوم شي باندې ان د دې مالي قدرت یادوم ینکح چې دی په نکاح کې المحسنات آزادې ښځې المؤمنات چې مؤمنان هم یې دا دی وسنه لري څه معنا عاجم القدرت دی مفلس دی نو بس کی فمن ما ملکت فمن یعنی فل ینکح دی دی نو یکاو کی د چا څه مم ما د اغه څخه ملکت چې مالکان دی ایمانکم ستس شي لا سونه ستس رستا لا سونه دغه نو چې ستس رستا لا شي مالک دی دا څوک دی من فتیاتکم د من جان څخه ستس المؤمنات چې مؤمنه من جان دی بیا دې دغه په نکاح کې په منځ وب سیدی وګرځي چې مؤمنه من زی ایمان راوړي بس دغه دی په نکاح کې کله ایس خبره ته وسته سم متوجه سی یاست اول دای منځ ته پتات ولې وای دا پتات جامه د پتات ده پتات ځوانې شذې ته ویل کیږي عربو به په دا ادبي لهجه کې نو منځ ته در پای ځوانه ویل دا غوجه ده چې ځوان د ډیر احترام ور نی لکه سپینجر ځوان د ډور احترام ور دی لکه سپینجر د سپینجر ډیر عزت کول کیږي یو څوک چې مرایي سي چې دا اچا کال سیم غون عزت نه پیدا کی لکه قبل آزاد سړی چې سپینجر سي هغه خو بارا زامن لري اولادونه لري چې اجبا بابا سم چې څنګه مش پرېږد د ارق کیسه ته تخلاص نو څونه عزت ور لرو کی په دا اسلامي ټولنه کې خبردار دي چې د سپینجر څخه پر دې زامن لا بیریږي پر چا چې لا کار را وخت ګرځي عزت کی وس خو نه ځني بیریږي وس خو چې درولو پس غړول سړی کې سپینجر دي ار الک ته غون ورته مستي د یو چې جر بابا مر سره یو جر د کلی سپینجر ورکسي وای چې مر سره یې لسی وای خو دا غوای دی یا په اسلام کې یادو نمبر یې چې دی هغه چې در څو کار شي څوک عزت کی پدا خمر یی دی د بر خادم دی ګر سره ګر د مرده د پلان په شاه د دور وسته بزغلی او رازغلی نو دای چې د عزت مستحق نه ګرځي ګوا کې در پای ځوان دی ولې خو د ځوان دون عزت نه کیدای ستا خبره ته متوجه است نو هم ادبی لفظ دی و مریته بدی ولیا پتا ځوان را صدا کار وک ځوان را صدا کار وک هغه بنو خرقی سپینجر یو د بد ځوان ورته وای دا وجه دا د چی خو ادبی لفظ چورته چې مزدور دا کار وک ول سم ریه دا کار وک بیا ته بنت پکشي کی او بل هغه رم زم پکشي کی د چې خو نو تر پات د سپینجر ته درجه ته ګوکه نه رسیږي اگر چې دا کیا کار وسې مگر هغه عزت نه سي پیدا کول لکه مسلمان آزاد سپینجر چې پیدا کی نو شزم دا رقم ده چې بیا پتاته ویل چې منځ به درلوده پتات دا کار وک ځوان دا کار وک ځوان دا کار وک کدان سپین سره وای در پاده پتات نو مرته ور کول کېدی نو خلاص ته خبرې ده دلته پتیار ذکر سوی دی د پتات جمع ده د ځوانانو څخه د ځوان د خاص ونه نه برج منځ یې مراد دی که ځوان ده که سپین سره ده که په خښه ده د هر رقم چې د خمرا دی مینځه ده هغه وجه د تسمیه مې هم درته ویل چې په دغه ورته ویل کېږي چې دا تر پایه پورې د اناوه درجې ته نه رسېږي د عزت د لارې یادوم د سینو سر په اعتبار خو رسېږي نو نو ف من د پو د من تر منځ هغه امر کښېښو چې نو دی په نکاح کې په لین کې په نکاح دي کې د چا څه مما د هغو ښځو څخه ملکت چې مالکانې دي ایمانکم ستسشي لاسونه چې هغه نو څوک دي بیان یې وکړه د دې ما ده چې ما در ملکت مخکې چې ما ذکر شوی چې هغه دي من فتیات د منځیانو څخه کوم ستسي المؤمنات چې مؤمنات ښځې و دغه ځای ته چې تاسو وسوګورئ چې الله تعالی دلته دا خبره کښېښوله چې دا د منځیانو نکاح چې ده دا یې مشروطه کړه په څو خبرو سره اول شرط یې دا دی چې ته به طاقت نه لرې د چا د ازادې مؤمنې ښځې د ازادې د مؤمنې ښځې دا چې دا نکاح ته هېڅ وس نه پر لرې تر وس کې وتلې ده به راواده زما پلار والا که راواده کړي دا خو واده په شل لکه ده دا خو په اتلس لکه ده دا څوک راواده وایسي دا یې یو دغه قدرت به ستا نه وي بل شرط یې دا دی چې ته چې دا نکاح کوې د مینځې سره چې نو هغه به مؤمنه وي امام ابو حنیفه رحمه الله و برای دغه دواړه شرطونه چې دا د اولویت لپاره دي او لا به تر دغه چې دغه شرطونه پر ځای سمانه نه به هغه واسي او په دامنځانو کې به نوګر دي چې مؤمنه منځي برای به پنیکا کې و هم کې دغه شرایط نو پر ځای پنیکا کړم جایز ده مګر خو مکرو کار دی وکي غیر اولا کار دی وکي کله چې په خبره پوه وس ته چې وس نه لري د مؤمنه شزدا یا یو دا شرط پر ځای شو دا بل شرط چې منځ دې پیدا کړ مؤمنه شزه و دام پر ځای شو وس نو تا ته دا اولا و بیا تا رسول چې دغه نکاح وکي کراهت نشته پکشه او کله د حوري وس در لوی ته چې غدلې په منځانو پسې ګرځي چې یار پلانې کا کاته منځ دې راو ماته په نکاح راک هغه د خدای بنده خو په کرورو روپۍ لري خو سم آزاد وک بس آزاد هم کوم زه ام کو دا چم کوم نو دا کار چې سری وس لري دا نکاح وکي امام صاحب مکرو کار دی وکي خو علي شرط ته یو چې هغه شرط چې هیڅ ته نه وسه دا کار وکم یا من زکه د مثال په تور مؤمنانه د برابر کتابي خودنو اهل کتاب سره کوم نکاح راواده دا شین چې خلاف الاولا کارونه دي اولویت ته پاره دغه شرطونه دي امام شافعی رحمت الله علیه و ایده جواز شرطونه دي کداغه شرطونه پر ځای و درته جائزه کدا شرطونه نه پر ځای جائزه نه ده حرامه ده که سبب دغه نکاح کوي اعلان په مضمون ته سپوس واس امام ابو حنیفه رحمه الله و یا هغه وخت کوم رواده خو نو مکرو کار دي کراهت پکشي کی دي نو دا د جواز شرطونه دي پر وسلک سمج یا دا د اولویت شرطونه دي چې انسان ش غیرت لري هغه اولا و به تر کار کی د مکروهات ځان ساتي نو دغه شرط کې پر ځای و چې دی به وسو د حوري واس نه درلو دي بارج منځ پیدا کی چې مؤمن یې کاجي ورسره وکي او وس کراهت نه لري او چې ته وس لري دا کوي دا مکرو دي د کراهت سو وجوه دي په ځای کې د کراهت وجوه یې دا دی د مثال په تور چې سړی را ولاړیږي منځه کوي په نکاح خپل منځ سړی نشي په نکاح کولی دا خبره مې پرون هم درته وشول خپل منځ سره نکاح نه غواړي دغسې وچې ورسره کوی ما ځای هغه شرط غواړي چې استبرا د رحم یې وکړي د بل منځ چې ده نو برق څه چې هم پکې د رانیولو وس یې هم نه لري هغه براوی راسه زه به په نکاح درکړم دا د منځه نکاح د روحرې ولې ارزان وي نو خو هغه بادار چې ده ته په نکاح ورکوي دی ځینې ودولی نشي سسي فکر دا دی چې برای به نو دی کور ته ځینې راودی یا د مینځه د نکاح قانون دادی د چې نکاح ورسره وتړله بادار یې ورته وایي وایي نو اولوار یې راوه او وخت به سره کښېږدي ولوار خو هم د بادار څه د مینځې نه دی هغه خو یې پلا خو دا ګټه ده پر وکړه بله ګټه یې دا ده چې دا مینځه به د بادار خدمت کوي دی وخت نه لري چې بادار ته وایي یا نن بیا زه کور ته بوزم بادار ته یې نشي بیا وړی که اجازه ورکړه دا خو د بادار خوش اخلاقي ده که نه ورکوله نو خدای یې نشي بیا وړی نو خبره به دا په مثال په تور کې په سارا کې نو خدای به یا گای په تبله کې ورته پټ گای په اخر کې ورته پټ دغه څه به خپل کار نه اخلي درو ما یې څه په پرداره کم کار اخلي ولې خو هغه نو کې چې خپل کور کې بوزي دغه د لې خو نه په سارا کې نور ته برابر چې دلته نه جکات ورسره دغه منځ ده برای ارزای چې جکات ورسره کې اړه کې ورسره نو ګور په دې کې دا شرطونه را اول شرط دا دی چې مال دا منځ دی بیا وای نشي بل خبر دا ده چې د اولادونه د جیمینځ پیدا کیږي دا د غبادار مریان دي دا لکه د پسونه برای خرڅی په گنج کې نو د سم سړی زوی دی مگر هغه په بازار کې کړی دی خرڅی نو خدا کار ده ټوټه خود ته ځان وکړل نو ته چې وس د حورې لري دا کار مکوه ولې په دې کې تاسو څو شیان ګوري اول شی دا درته ګوي ستا اولاد پر چا ور عرض پر مریتوب حر سره اولاد دې مرې شي ولې اولاد په آزادوالي عمرې توپ کې د پلار نه دي تابع ده مور تابع دي نو چې مور یې منځه ده اولاد چې څه هغه مرې شي کې لور پیدا سو ام دادا سړي منځه ده کې زی پیدا سو دا هغه سړي مرې دي هغه بار ازني خرسي د خپل اولادو اختیار لري بل دي نو ګوره یوه اولاد پر رقیت ور عرض دا یو خلاف الاوراق کردی بل داری پا طول اوقاتی که دایمنز دا بادار پا خدمت بانی اختا دا دی نجدکت چیر پور سر وکی نو کده دا پا اوراز بانی دا خوارکی نو پیتی بیا سر سم و چیزن نجدکت رو سر کم بادار رو تل چی یا نن نکیلی چیری بیا بل سر باراس بیا بزی و گانتا دا دا خدمت در ازاد کم تا تی بیا پلاس در کم پر خپل پروالا بانی بل چا بانی زینی لگه ولی نکای امر سر کرده نو خده دا جماغ برا نکی نه پریشانه کیش پدې مخه بوج راځي د ما ضرورت کور ولا مې دغه یا خو موږ به خدمت کې ملمانه مو دي پختو پاس کې په لاش په خانه سمونه کې یو غړی فارغه ده بل دغه مشکل پکې کې راځي ادا یو خپل ته عظمت برته کې ریژن او بل دا دي چې هغه مور کیا په لاره خپل منځه خرڅ کړ په نکاح کې خود ده ده پاره ځکه زموږ سیس په محله کې وسړی منځه لري دغه محله وي وسړی په نکاح ور کړل مګر قرار ده چې من پر سړی خرڅ کړ نو هغه خې ځنی بیا نو دغه بیا د نجکته لپاره چې من د پسې بنجې خو به نه سلګ ولا چې ولا کې وځه خې څه هغه مخرانی وځه د څه څو کېشل ته ماته درې چې دا ما بیا منځ به دا خرڅ په پر اجنبي سړي باندې د دې لپاره د یو ور نجکته لپاره به چې من ته ځل کې په خلاص چې نو هر وخت برای خپل کو ولا د مګر دغه رقم به لري سفر به پښکې دا بل مشکل د تپې شي جنو بل دا دي چې هغه منځ چې ده چې ګ سره په دغه محل کې هغه خدمت کې نو خو ځبه د بازار هم شي راوړي ریوډی ته ورځي میټا چوک ته ورځي معنا سوداوي کوي نو چې دلته سوداوي کوي د دوه کور والا د نفس بیا نه اخلي مګر بازار خو برای ستا نفس کې اخلي کې نه اخلي خدمت کور خادمه ده نو دا د سفر هغه اهتمام نشي کولی حتی پورنی منځ چې ده د منځ دا سر وو د دغه د لاسونه د در څنګلو او دغه پورې خرګو پر دا کله عورت وو دا په شیله په دې کله عورت په دا ته خدمت کې د عورت نه حساب کیږي نو په نکاح د په نامه د مګر دا بګای لچ پونډي رواني گئی بل سمړ وندو نه رواني گئی بس تر سره وني خدمت کې گئی به د کور کچیر اخس کې الته به غرض خدای خدمتونه دي نو دا بل شی دی چې د فزین کې زیره یې نو پکشي بل شی له دا دی تنظیم چې د تربیه نه د پیدا کړي منځ تربیه لري چې تربیه کړي د خونې پلاسته نه مورسه د زموږ سیس په استلاک کې څوک غلطي کوي خلک نور ته چې ارمونه ارمونی په دې معنی نه ورته وایي چې معنا پلار نه لري مور نه لري معنا لکه ارمونی لکه به پلار او به مور چې تربیه نه لري دغه کارو کې وختونه هغه کارونه کې په دغه معنی ارمونی ورته وایي په هغه بل معنی نه ورته وایي چې مور دې زنا کړې ده نو بسم الله کله چې په خبره تاسو وسوېږي گای گای پلار او زیته وایي ارمونی ارمونی په دې نه ورته چې معنا زما څه نه یې په دغه معنی ورته چې تا کارونه د ارمونی دي ارمونی به په دره به مادر ای چانه دی روزري چاله کدا د کړو دي دانه دي تکړو تم دغه رقم شه انه لکه دا اوس زمانه کې چورتو غره اکثر کشران دا غره کم زده ارمونی لفظ دی سده ورته جوړ دی چې ولا کې سړي خاله په بعد چې دی دا غره کم چې نه پر روا باندې نه په اخلاق باندې نه پښتنې غیرت لري نه اسلامي چورتوایو نو ته یی چی شي برګه سره خو یا به پښتنې غرور درلوده هغه خپل قومي غرور به درلوده یا به اسلامي درلوده د دوه سره لغړ دی یو حیوان دی درته ګرځي نو د ارامي په دغه معنی چې فای خو تربیه نه سبق شنو دا شو خو منځه ده دا خو چې ده بار دغه سده چې تربیه خپل امور نه ده کړی نو د میړه ادا پر ځای کولای شي چاو شو چې د میړه ادب چې د میړه سره دغه څه گزاره کی دا نور انجونو ته چې په کورو کې تر بکیږي خو مور روزمره ورته غړي چې خو سبا کور ته وجهه د میړه سره بدا وضعیت کې د خسر سره بدا وضعیت کې د خواهش سره بدا وضعیت کې خو تربیه یې شوی ده نو چې دغه تربیه سي نه یې سي شوی د دې منځ ده د میړه ادب نشي پر ځای کول خو دا د لپاره بل د زړه دوک دی کنه دی خو روزمره ور سره زیریش بل دا د میړه د مال سره دا چې د اچات کوي دا د بل خادم دی لا بل د چ پر لاس وره لا کده نن شزی چې چې معنا نه د پلار پر مال باندې لا بدري نه لمه اړه پر غل بازار دی دا د سنگار چې څو پیسې مصرف پیژ لاس لا کا ورکم د دې د سنگار نه بالا کیش د سې شیان برانی سپه د پیسو باندې چې ته پور تاریان چې دا خورا کوي استا په شه درس یا چې د اولاد په شور دا وستا چې چر اور دی خو د دې په ځین کې یو شی سره جوړ دی دا مالونه هم بیا ځای بربادي دا ګر د کراهت وجه ته پاسیر په سم د صراحت حساب لیدي چې دا نو تکه د حوري وصله ریمنځ کوي نو تا ته مکرو د کراهت وجه یې دغه نه تا ته بیا دغه مشکلات تا ته پیښي اولاد به پر بازار هغه سړی به خرڅي منځ پر بازار حساب باندې دا به سوداوي کې دریړي ولا سره بچنی وي کوړه به سوداوي راوړي ستر به نه دا رقم او هغه د چستا ضرورت پیدا شي هغه کې به مالک په لاس نه درکې کې په بل شهر کې خرڅ کړه ته به د ریکس زیاریان چې سو وکینو او یادر په خپل کور کې چې سړی غسه دا مالک ته ته په لاس درکې خدا تربیه سوي نه د ستا خدمت نشي کولای ستا آداب نشي پر ځای کولای ستا د مال مراعات نشي کولای دا د کراهت وجه دی د آیات ترجمه ترازم د غزایته که چیرې طاقت یې نه درلودی د چا د هغه مالي وس د دې چې محسنات او مؤمنات په نکاح کې بعد ما ملکت ایمانکم څخه تسشیش وکړي دا نکاح وکړي مال دغه شرطونه د اولویت و که دغه شرطونه پر ځای و نو د مینځ نکاح جایزه او لا که دا نه و پر ځای مکروه د کراهت وجوه یې د پنځه وجوه ما درته بیان کړل بله خبر دلته دا راځي چې دغه انسان چې الله د مینځ جواز ورکړي دی نو بره په خپل ځان کې یا ولا کې وکم د مینځ جواز چا اتلس واره الله پاک راته ویلي څنګه زه دا نکاح وکړم در جایزه ده مجبور ام دی بره زنایو کې د مینځ نکاح نه کوي الله وایي دغه نو ځان ته غټه ډبره ام مړ ده چې زنا ته اوږه ور وړې د مینځ نکاح ته اوږه نه ور وړې ولې ته چې د مینځ نکاح نه کوې ستا هغه ما ته هغه اصالت ووایه د چش په چش باندې ته دونه مغروره د ایمان مساله ده خو ما تا ته وویل چې من فتیاتکم المؤمنات د مؤمنې ښځې سره نکاح وکړه که ته راته د دې ایمان چا ته معلوم دی الله وایي ستا ایمان نو چا ته معلوم دی په خبره تیس اوس پوهېږه ځان غټ تراشې چې زه خو مؤمن یم دا د مینځ ایمان دا نو خدای خبر څنګه ایمان یم علاوه ایمان خو مو ماته معلوم دی د ایمان خو پټه مسله ده نو کېدای سي که د دې ایمان ستا طریقې بله وو نو په دا باره کې خو ځان ته غټه ډبره موږ ده چې زه ولاکه مینځه وکړم بله مسله د قوم د نسب ده یا موږ محمدزي خلک دی ما ته مینځه وکړم نو خو الله وایي خو زه تاته په هغه صورت کې وکړه چې ته دې محمدزی ژمې خو محمدزی نه سره واده ولی سمه ښځه نه سره واده ولی نو زنا ښځه چې کوې تر زنا خو دغه ته دغې مینځه په نکاح کړه که ته په نصب نازېږه الله دغه خبره درته کوي پسې چې بعدکم من بعد د دې دواړو شبهو چې انسان ته په زړه کې دریږي د هغو جواب الله څنګه ورکوي اول یې د ایمان مسله والله الله پاک اعلم ډیر خبردار دی به ایمان کوم په ایمان ستاسي ته په خپل ایمان ولې دونه مغرور چې پر منځ خپل ایمان نور کې چې ولا کزه منځ په نکاح کوم نو علاوه دې ایمان الخ ما ته معلوم دی نو کيو پر د دې ایمان ست طریقې بلاو په دغه خاطر زنات او ژم ور ورچ د منځ سزان په چې وځي ولا ک په نکاح کوم د ایمان مساله ده مغه د کلمه وا الا اله الا الله محمد رسول الله تم کلمه وا نکاح ور سره وکړه د زنات سزان بچاو پسې د قوم مسله درته مخته ولاړه ده چې زه خو دا د پلانې خان زویم نو د پلانې ګورنر زویم د پلانې والي زویم زه خو دونه غټ یم نو چې غټ یې خو دې مال کده هغه وس نه لري دا وکته وایې زه دا نه کوم په قوم نازېږه الله وایي بعضکم بعضې ستاسې شي دي ګرده دا متوله دي من بعضې د نورو بعضو څخه خو دا انسان ګرده د چا سره شروع دی که یهود دی که نصارا دی که جت دی که جولا دی که املا بولې که امی بولې خو د آدم علیه السلام څخه نسل را شروع دی په پای کې ګرد او ادم ته دریج کنه دریج خلک نه وای برای موږ ګرد د یو اس غوژونی معنا د یو نه کاول اده چی برای ته پر ما څه سره لري خدای و اس غوژونی د اس غوژونی کې نو څه پاتې دي دا غوژه بزرګ ده بل نه دي بزرګ خدای و اس غوژونی دي معنا انسانان ګرد د ادم علی السلام د نسل څخه دي د نسب او د نسل پر بنیاد سره ځان ته شرافت نشي ثابتوله کداش پس ما په خبره کې څه وسپویږي نو انسان چې غرور اخستې دی د مینځ سره نکاح نه کوي زنا ته ورجه ورغ نه خو یا به د شریعت لاري غرور دی لري یا به د عرف رواج لاري لري د شریعت لاري د ایمان مسله د الله په ایمان د دواړو زه خبرې په ایمان کې ته پر دې ځان بالا مبه پر د عرف د لحاظ الله ګرده بعضه بعضو څخه یې سیو تر بل سره زیږي انسانان کوم انسان به د اس زیږي د لري کوم انسان د ملایکو سره زیږي د لري کوم انسان د پیرانانو سره زیږي د لري خو ګرده زی په یو ادم علی السلام ته دریر سره برابر است نو پر ځان یې ډیر و مده میځ نه کاوه کنه پس یا الله فرمای فن کی حوهن وسنو نور شرط نه بیان یوازې دا شرط نه و چې ته د حوري وس نه لري سیدی چې حره مومنه په نکاح کې او دا مینځ چې پیدا کړ چې هغه نو چې شه د ایماندار ده بس نکاح و ته رسو کې سخ خلاص اس والله برته خبرې ته راځي فن کی حوتش په نکاح کې هن دغه شزي به اذن په اجازه سره اهلی هنه د دې د کورنۍ خپل پر سر نکاح نه سي تړلی چې ارځای دې مینځ راځي کړه باره واره داسې نکاح سره وتړو د دې بادار به خبره یې باره واده ستا مینځه ما ته په نکاح راکړه که بادار په نکاح نه درکول د چا پلار یې نسي په نکاح کولی دا یې بل شرط درته کښېر شوه چې بل به د کورنۍ څخه د دې مینځ اجازه اخلي بې اذن په اجازه سره اهلی هن د دوی د کورنۍ د دوی د مالکانو چا مالیکو خاوند دي بل دوم و آتو تسي ورکې هن و دوی ته اجوره هن هغه مزدوري ولوارې ورلره ورکړي بل دا غمن زه به ولوار نه سره واده ولا ولوار بور لر ور کای ټاکی به ګور دا ولوار څونه مهمه مساله اس ولا ولوار بور لر ور کای دا نه کی چې ما من زه تا ته در بخښل یاد کجره بخښل د خوځه مالک سم په بل کې من یخونه د ملک اگر سره ووتل بیا خو ملک یمن وتی ور سره کیږي هغه بخښ خو منس کی په منز کی کیږي په خوره کې نه کیدل خو کې په ولوار در کول او جور هغه د دې مهر بور لر ور کوي وآتوا تسور رواكي هنا وديت أجور هنا أغول ورون ددي بالمعروف مشروع طريقة سنة شريعة قانون سرا يشري برسونة عقد سرا وسو أغا كدر مالي ورتسلمك فسيا لا فاك فرماي محصنات په داسې حال کې چې دوی نو نکاح کړه سوي بری نو منکوحه جوړه کړه ولوار چې جوړ لره ورکړي پیسې جوړ لره ورکړي نو یې منکوحه که داسې مه کوه چې د یوه وار دپاره ورته ودرېږه مه زه به نن شپه ورسره تېره کړم د یو لس زر روپۍ واخله نو دا یې منکوحه سوله منکوحه خو نو دغه منه چې بله ته ولاړې سبا به یې بل شپه ورسره کړي بل سبا به یې بل الله وایي دا چم هم نه حسابه دی چې ته واده خو نو مینځې ده زه داسې یو وار بې نکاح ورنږدې کېږم یا داسې نکاح تړمه لکه د اوتې قدر لکه د شپې قدر داره کړم نو هغه بیا متعب ولي خو متعمل شو خو د هغه هم حکم د زنا لري فرق کې نشته نه بې نکاح ورتلی شې نه په داسې نکاح ورتلی شې چې د هغې دپاره تا لس ساعته ټاکلي دي یا شپه ورته ټاکلې دي هغې ورځ دواړه حکم د زنا لري که بې نکاح یې هم که دغه نکاح چې دا موقت ورته وایي دا هم دواړه نو الله پاک وایي محسنات په داسې حال کې چې دوی نو نکاح کړه سوي برای نو په نکاح کې نو دغسې غیر مسافحات چې دوی به زنا کوونکي نه یي داسې نه یي چې برا د زنا لار ورته جوړه شي ولا متخذات اخدان او نه به دوی نیونکي اخدان د پټې پټې دوستۍ دا دواړې لارې درته ودرلې نه د زنا د لارې نجکت کوی شي نه داسې کوی شي چې د مینځې سره د خاوندانو اجازه یې نه یا د دوی مالکان چې دي پټه ده ته نه ورسره مشلولی دي دېته بیا پټه دوستي وایي تر پرده لاندې الله وایي دا دواړه کاره به د مینځې سره نه کېږي د نکاح پره کم ولور ولره ورکړه د بادار اجازه یې واخله بر ملک شټکان اوس چېګر د خلک خبر شي فلانې ښځې په نکاح کړه بل څوک بره به هغې ته داسې وړي خو نه یې وړي که ته پټ لین ورسره تېر کړې نو خو ستا دا شل نو خو داسې شل لینونه به نور بره ورته راغلي نو خو برای یوه ښځه په څو سوله خو خاصه حیواناتو کار ځینې جوړ شه ګورې الله تعالی داسې یو حکیمانه قویت پر جزایې ولګولې دي وآتوا ورقهن وديت أجورهن والورون ددي بالمعروف فمشروع طريقة محصنات فداس حال كي تدي نكاك رسوي براي حكم دا منكوحي سيادة خرق برشان تركان پر وسي خلق خبر في غير مسافحات دس منكوحي دا مش دي بمسافحات ني مسافحات فر المولى سبحة دا أبوت ويولو تولكيجو فزناك نواكي بل هدف ني نو دي بمسافحات ني زناك ونكي بني جدا زنا لاردر سر جوركي في سيخو رقيا نكان يقر سر يا موقتا نكاي ولا متخذات أخدان أو نبا دارك مش دي نيونكي دا پچ پچ ياراني پچ ياراني دا سر بس دكري ام نكاني پا پچ بانجي دا دوار بني بلكي أغس برملا أكار بي تر دې ځایه پورې هغه د رحمت مسله چې مال الله یې د انسان سره کوي چې د نکاح دغه اسانه لارې در وښه چې دا نو ارزانه تمامېږي تر زنا دغه کار ښه دی اوس بله خبر راغله هغه دا ده په دې وجې کراهت ته اشاره ده چې الله وایي در جایزه خو مې کړه خو ویې که په دغه شر چې کوي د فرې وسلې نه درلودې مګر بیا هم د دغې مینځې سره ډېره ډېره دغسې مناسبه ده چې دا به په زنا کې واقع شي ستا په نکاح کې به هم یې په چا کې به واقع شي په زنا کې كتبا دلتا فجي آيات كتا تسنغ معلومات دا داغة تورس فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة داغة توتا چه دلتا ألاور سر ذكر كرا أگر چه دا حدود مسألة چه دا فصورة نور كي بارازي دا حدود نجي كنر زناوي كي شز زناوي كي بيوادة والاي وكي وادة والاي وكي دا مسألة خو ألتا تسير الكيج دا منز فبارك دلتا دستي ذكر كرا دلتا ألا داغة إشارة در كي چه دا منز سر دا بزنا خبر دير بعيدة والا كذا ستا په نکاح کې به هم یو خدای ورځ مره بازار ته وځي سودا راوړي پر دوکانو ګرځي نو ته به په ډاډه یې چې ما په نکاح کړی ده دا به بل ځای اخته یې په دغه ده د زنا جزا دستي د لي ورسره ذکر کړه خدای نه د زنا جزا یو چیرې ذکر کیږي هغه خو او ته مال په صورت نور کې به راځي الکه تفصیل دی نو داسې الله فرمای فإذا هغه وخت احصن چې دوی مړو شي سولې میړه یې پیدا فإن أتينك بادي راتبكي بفاحشة فيو فأفرا فيو غتب حياة اليسرى تزنا هذا فراغ سربيرا فرزنا وني والسوال فعليهن فرضيبانجي نسفون مي ماذا أغدي على المحسنات شبر أزاد الشوز باني استمن العذاب هذا عذاب ده محسنات الشوز عذاب خالت بارابا يعني جو في سورة النور أغدا دي قانون كشز أزاد شزي مسلمان شزاد وادن لري برد یا دغه سی مسلمان ناری ندی آزاد سړی دی واده نه لري یا د پر نکاح ټینګ سی یا دغه د شریعت نگاس خو وجه ته سل درې پر منظر عام ورکول کیږي منظر عام اعلان به وسی چې سبا حد جاری کیږي د خدای مخلوق چې اخلاص حاضر کیږي چې عبرت واخلي نو درې بره په چلاخ وي سل چلاخ وال کیږي څوک مجرد شزه چې زنا کړي او مجرد سړی معنی چې زنا کړي واده نه لري کچیر دی کور والا سم وعده کړی او د آزاد حوري شو د سره حلال نکاح کړو شرایط یې باندې د احسان غي الته ذکر کیږي نو دغه کې به وکړ د دې د پاره جزاء څنګه سار دی رجم دی په ډبرو وشته کیږي کنر دغه رقم بوچ کور ولا او پر زنا ټینګ سو خپل شرایط نو لري اوس کې نشي پر جاری کولای یا شذ آزاد شذ دغه سچ کور ولا و معنا میړه درلو دی پر زنا ټینګ سو دم د په ډبرو وجل کیږي چې خپل شرایط پر ځای شي د حرو شذ او د حرو نارینه وحد خو تاسو زده کی د مجردوالي په حالت کې سل درې او د مړوشي او د کوواري په حالت کې څنګه سهار د منځیانو په باره کې چې دی که نر دغه مریی دی که ښځه مینځه ده د دوی دپاره حالت دوام پنځوس درې دي دوی که واده لري که نه لري فرق یې نشته سره ولې خو الله پاک دلته وویل برای پر دوی باندې نیمۍ د محسناتو دي نو د محسنی چې دا مجرد دی څو عذاب ورکول کیږي خو سل درې دی نو سل درې خو ورنیمۍ کوي دا خو صراحت ته قرآن کریم دی شکه دا کور والاوه مېړه والاوه خو هلته هم الله تعالی وایي چې نیمۍ د محسناتو دي په هغه د دې جزا مطلقه ذکر کړه چې نیمۍ ورلره ورکړه نو سنګسار خو چې دی تر کومه وخته ویشته کیږي چې مړه کیږي نو خو قتل قتل نیمۍ والي قبلیه بابا قتل کله نیمه کیږي چې بار وازه د شته سنگسارو نیمه سنگسارو څنګه نیمه سنگسارې کژوندې پاتش خونه سو سنگسار خو ده پاته دي کمرې کې نه خدای دې د حوري د سفر کوکي نو د دې جزا ګرد عمر چې شي دوری دي کمرې دې کدا د خدای پنځو ستوري دي د سلو نیمایي دغه جزا الله درته وایي نو فإذا هغه وخت احسن چې دی مړوشي سي میړه وکي فإن اتین کبیا دی راته وکي به فاحشه چن په یو دغه سرغه به حیا گلوي وسپینسترګي لکه زنا فعليهن نو پر دی باندې نصف نیمه ما د هغه دی علی المحسنات چې پر آزاد شوز باندې دی کته پر آزاد شوز نو چې دی من العذاب دی من العذاب بیان د هغه ما د نیمه ما د هغه دی د محسن پر محسنات لازم او چاغه نو دی من العذاب د عذاب نو دوغه عذاب خو سل دوری او نیمه کیږي چې هغه نو پنځوس دری سو مگر و په ار حالت کې کومروشي کني مړوشه د امین زیا دوم دا غره کم رایې ام دا غسلی په حر کې فرق دی معنا کوم کمیړو ماینا نه وسره معنا ودونه نه وکړ دوغه د پر سل دوری دی او کدا ودونه کړو دغه د پاره بیا څنګه سار دي فسیالا فرمای ذالک دغه حکم چې وس ذکر شو په د آیات کریمه کې چې دا جواز د نکاح د منځان والا دا چې ما درته ذکر کړي لمن خشی العنت لمن د هغه چا د پاره دی خشی چې دی بیریږي العنت د دغه یو مشکل او د عذاب څخه دی د پیغور څخه بیریږي چې هغه د زنا پیغور دی عنت د زنا پیغور ته ویل کیږي چې دغه مشکل دی بیریږي چې په زنا کې به وخېشه ګوره وسط حوري امن لري چې حوره په نکاح کې او پر ځان یې دغه ام بوام دی چې په خدای که زه دا خپل ځان کنټروله وایسم زما نفس اماره بسو دی او دا د وس زمانې نو د هغه دپاره الله دا د مینځ نکاح راواکړه خو کومه ده خو نسته وس خبره پوس بیا خو هغه دی لغوه سوې ده خو الله نفس حکم درته وکړي چې که سړي د حوري وس نه درلود او ځان یې کنټروله وایس پر هغه سړي به بیا هم د مینځ نکاح نه کوي اولاد هغه د چینه وکړه علاوه پری از وکړه خو بیا هم که در وس وته بارون د مینځ نکاح وکړه ذالک دغه مذکور حکم مذکور چی شو جواز د نکاح د منځان لمن د هغه چا د پاره دی خش یی چې دی بیریږي العنت عنت مشقت ته ویل کیږي دغه د زنا د پیټ څخه چې دا پر د باندې کیږي منکم سسخه ای مؤمنه وان دا تصبروا چې تاسو صبر وکړئ قرار من زمنه په نکاح کې د جې حوري واس خو ام نه لري بس پر ځان باندې زولګه او صبر جعلاتو کې خير لكم دا ګټه ور دي تیس لري په منځ ځان ماخته کو منځ کې هغه مشکلات ګرځه پراته دي خو بیا هم د مجبوری د چنو بیا چی شته بیا جائز ده نو والله غفور رحيم والله الله عز وجل غفور بخشون کی دی رحیم رحمت کوون کی دی نو کچیر دی مثال په تور سری وس ام درلو دی پر هغه سر بیر را ولار سو بارا د چانی کا وکړه د منځ ده د شوک څخه یې وکړه نو الله غفور رحیم دی کنه الله ما خد اشرتونه در تک شو چې په دغه شروط په دغه صورتو کې د نکاح وکي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله دا د اولویت شرطونه دي د جواز نه دي جواز دغه شرطونه نه پر ځای امه نکاح سره کولای شي د منځ سره خو فقط چې مشرکانه یې نو کتابیه کوون بیا امسی کیژنو تر دغه ځای کې دای څه خبره ته شي وسپې دلیاس هغه یو حکم د جواز د نکاح د منځ بیان شو شروط ما در ته ذکر سواله اول شرط کمو چې د خړې وس باندې لري دوم شرط کمو چې منځ به مؤمنای دریم شرط دا و چې دیغه د اهل اجازه به دې باندې چې هغه اجازه نه د نکاح تړلی او بل دا دی چې هغه ولور به ورته ورکړي بل دا دی چې دی به محسناتي محسناتي معنا په نکاح کړي سی به د صفح پر کم به ما خاطر مزري ورکړي که زما نکاح څخه خو الله پاک پیسې ذکر کړي موږ الله دغه مرسل ذکر کړي چې مسافحات بنې د زنا په خاطر بنې د پټ یارانه په خاطر بنې دا ګرد شرطونه بیان کړي بیا په پای کې بیا ولې چې ذالک لمن خشی العنت چې دا غجه واسطه عمر کور سدا غا چا د پاره چا غا د غانت او پیټ څخه د زنا بیریری چر باندې اوړي کچيري اغه سدې نه بیریر نو مانا اولا خدا غد چني وکینو او ان تصبروا خير لكم چې صبر وکي داسې د پاره ګټو ورسول والله غفور رحيم الله پاک بخښون کی مهربان دی مانا ک پر دغه سبيره شروط نه برابر دی وکي نو الله با عفو درته وکي مانا نفس جواز پکښې کستان بس تو اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.